9 zł w jedną stronę z całej Polski. Kup tani lot na wakacje. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, niedziela, 5 lipca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze tylko do wtorku można dopisać się do spisu wyborców. Ci wyborcy, którzy nie dopisywali się przed pierwszym głosowaniem, mogą do 7 lipca taki wniosek złożyć. Szef niemieckiego MSW chce powszechnych i darmowych testów na koronawirusa w całym kraju. Chorwaci wybierają parlament, równe szanse partii rządzącej i opozycyjnej. Ostatnia chwila na dopisanie się do spisu wyborców. Tylko do wtorku można wystąpić o głosowanie w wybranym przez siebie miejscu. Wniosek mogą złożyć osoby, które nie zrobiły tego przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, informuje Grzegorz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego. Wyborcy, którzy na swój wniosek przed pierwszym głosowaniem zostali wpisani do spisu wyborców wybranej przez siebie gminie, również w ponownym głosowaniu będą ujęci w tym samym spisie wyborców. Przepisy prawa nie przewidują możliwości po raz kolejny dopisania się do spisu wyborców. Natomiast ci wyborcy, którzy nie dopisywali się przed pierwszym głosowaniem, mogą do 7 lipca taki wniosek złożyć. Wyborcy mogą też skorzystać z bardziej uniwersalnej formy, czyli pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania i zrobić to w dowolnym miejscu. To ostatnia kampanijna niedziela. Na tydzień przed wyborami prezydent Andrzej Duda odwiedził Podkarpacie. W Nowej Dębie przemawiał do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy złożyli dziś przysięgę. Z waszym oddaniem, waszą służbą, waszą gotowością, nie tylko do obrony granic Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim do tego, co pokazujecie na przestrzeni ostatnich lat, odkąd zaczęliście swoją służbę. Gotowości niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. To jest niezwykła wartość. Kontrkandydat prezydenta Rafał Trzaskowski był w Bytomiu. Kandydat Koalicji Obywatelskiej mówił o transformacji energetycznej. Ile milionów ton węgla jest sprowadzanych spoza Polski? I dzisiaj to, co najważniejsze, to to, że są olbrzymie pieniądze z Unii Europejskiej, których możemy użyć po to, żeby dokonać prawdziwej transformacji, żeby odchodząc od węgla przez lata dbać o miejsca pracy, żeby zapewnić, że Śląsk znowu będzie kwitł, bo bez Śląska nie byłoby Polski. Przed nami ostatnie 5 dni kampanii wyborczej. O północy w piątek zacznie się cisza wyborcza. W przyszłą niedzielę o 7 otwarte zostaną lokale do głosowania. Konflikt w niemieckim rządzie o badania na obecność COVID-19. Minister Spraw Wewnętrznych żąda wprowadzenia powszechnych i darmowych testów na koronawirusa niezależnie od występujących objawów choroby. Przeciwko masowym badaniom są Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Roberta Kocha w Berlinie. Od lipca darmowe i powszechne testy wprowadziła Bawaria, a w Niemczech potwierdzono dotąd prawie 200 tysięcy przypadków zakażeń. Horst Seehofer w dzisiejszym Welt am Sonntag powiedział, że do skutecznej walki z koronawirusem mogą przyczynić się dokładne informacje o zasięgu epidemii. Do tej pory nie mamy jasności w kwestii zakresu faktycznej infekcji w kraju, powiedział Seehofer. Szef MSW jest zdania, że rząd federalny powinien przejąć koszty testów na koronawirusa, a kasy chorych nie powinny z tego tytułu podnosić składek zdrowotnych. Minister zdrowia Jens Spahn jest przeciwny masowym testom, bowiem twierdzi, że ich wynik może dawać złudzenie bezpieczeństwa. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Chorwaci wybierają parlament. Sondaże wskazują, że mniej więcej po 25% głosów dostaną rządząca Wspólnota Demokratyczna oraz opozycyjna Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji. Trzeci z 10% wynikiem może być skrajnie prawicowy ruch ojczyźniany. Na jego czele stoi popularny w Chorwacji popowy piosenkarz Miroslav Škoro, który w ostatnich wyborach prezydenckich zajął trzecie miejsce. Nowy chorwacki rząd będzie musiał się zmierzyć z kryzysem wywołanym pandemią. Przez ograniczenia w podróżowaniu i obowiązkową kwarantannę ucierpiała branża turystyczna, która zapewnia Chorwacji 1/5 PKB. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca w południowej połowie kraju, w północnej przewaga chmur. Synoptycy zapowiadają przelotny deszcz. W nocy na Pomorzu Gdańskim burze, a jutro na termometrach od 20-22 stopni na północy do 27-8 na Podkarpaciu. A tylko nad morzem od 18 do 20 stopni. Miejscami deszcz i burze. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Jakieś pomysły? Czekamy na Państwa odpowiedzi. Ela Różycka czeka 22,7 trójek. Okej, no ale mamy wakacje. Poszybujemy? A co, a czemu nie? W zeszłym roku w Brazylii miałam okazję być w jednym noszeniu z chyba 6 czy 7 gatunkami ptaków drapieżnych i sępowatych, między innymi sępem królewskim, który jest niesamowicie rzadkim, zjawiskowym ptakiem. Pofruwać z sępem? Duża rzecz. Na dłużej wzniesiemy się w powietrze z Klaudią Bułgaków. Będzie też stary znajomy z Ekstraklasy. Ciekawe, czy ktoś rozpozna. Koszulka Messiego. Wszedłem do niego po meczu, on już chodził do szatni, tam Messi mnie zobaczył i od razu dał tej koszulkę. Jestem dumny, że być Polak. No, podpowiedź, ma koszulkę Messiego. I jest z, jakby to powiedzieć, jest z takiej reprezentacji, która niekoniecznie z reprezentacją Argentyny jakoś bardzo się lubi. Może to też będzie jakakolwiek podpowiedź. A zatem będzie o piłce. Legia przegrała w Poznaniu z Lechem. Porozmawiamy z Sebastianem Milą. Zajrzymy na boiska piłkarskie Europy. Będziemy w Stanach i generalnie postaramy się być wszędzie tam, gdzie powinniśmy być. A teraz najważniejsze informacje dnia i Mateusz Fusiarz. W Spielbergu na Red Bull Ringu wróciła Formuła 1. Za nami pierwszy z dwóch wyścigów o Grand Prix Austrii i była to szalona rywalizacja, szczególnie podczas 10 ostatnich okrążeń. Aż 9 kierowców nie ukończyło dzisiejszej rywalizacji, a ci, którzy ją ukończyli na czele z zawodnikami Mercedesa, mogą mówić o sporym szczęściu. Warunki do ścigania były wprawdzie wzorowe, to jednak w każdym z bolidów coś się działo. Ostatecznie wygrał Valtteri Bottas, a wyprzedził Charlesa Leclerca z Ferrari i Lando Norrisa z McLarena. Lewis Hamilton byłby drugi, ale otrzymał karę 5 sekund za mini kolizję i spadł na 4. miejsce. Podzielili się w Ekstraklasie, w grupie mistrzowskiej. Jedni walczą o europejskie puchary, inni o to, żeby nie zająć ostatniego 8. miejsca. I lepiej w tej drugiej rywalizacji wypadła dzisiaj Jagiellonia, która w ostatnich minutach wydarła Pogoni w Szczecinie remis 2-2. Jaga jest 7., Pogoń 8., a za chwilę mecz 3. Piasta z 4. Śląskiem. Natomiast w pierwszej lidze mecz lidera z 4. ekipą zaplecza Ekstraklasy. Podbeskidzie udowodniło, że nawet nie tyle najbardziej zasłużyło na awans, ale na pewno najbardziej chce awansować. Ekipa z Bielsko-Białej pokonała Radomiaka Radom 4-2 do końca 4 kolejki. A za granicą można by powiedzieć na kłopoty Sergio Ramos. Real Madryt męczył się bardzo z Atletikiem w Bilbao. Męczył, ale wymęczył zwycięstwo 1-0 po golu niezawodnego kapitana. I o ile w poprzednich meczach samo wskazanie na 11 metr budziło pewne kontrowersje, tak tym razem wątpliwości nie było. Karny gol, zwycięstwo Realu po kiepskim meczu i 7 punktów przewagi królewskich nad Barceloną. Blaugrana gra o 22 z Villarrealem, który po pandemicznej przerwie nie przegrywa. Nie przegrywa też Iga Świątek i to chyba mało powiedziane, bo Polka co zagra, to wygrywa. I to zdecydowanie. Siły i pewności siebie nie odebrały jej ani lockdown, ani matura. Iga w znakomitym stylu zwyciężyła w pokazowym turnieju L Spirit Open w szwajcarskim Montreux. Wisienką na torcie był triumf w finale nad reprezentantką gospodarzy Wiktorią Golubić. Było 6-2, 6-2. Na koniec jeszcze żużel i może to informacje podane jako ostatnie, ale nie oznacza to bynajmniej, że nie tak ważne. O 19.15 GKM Grudziądz pojedzie z Unią Leszno, natomiast od mniej więcej 40 minut trwa starcie Sparty Wrocław z Falubazem Zielona Góra. To na pewno ciekawe spotkanie, ale jak wynik? Halo, panowie prowadzący. Panie Mateuszu, już mówię, po 7. biegu drużyna z Wrocławia przegrywa 20-22 górą Zielona Góra. A my czekamy na Państwa telefony 22,7 trójek. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej i około sportowej sprawie. Być może opowiadając o jakichś swoich wspomnieniach, skojarzeniach z wydarzeniem, które miało miejsce 46 lat temu i które słuchacz już bezbłędnie rozszyfrował. Dzwonię w sprawie tego wydarzenia sportowego, które miało miejsce 46 lat temu. Oczywiście na świecie jeszcze mnie nie było, ale się orientuję, to był mecz na wodzie i nasza przegrana z RFN 0-1. I obrona karnego przez Jana Tomaszewskiego. No i co Państwo na to? Czy są jakieś wspomnienia, czy są jakieś anegdoty związane właśnie z tym meczem? Dobrze, czekamy. 22,7 trójek, a muzycznie zaczynamy z grubej rury. Do you like the dark? Do you like the way it moves? Do you come alive when 17 minut po godzinie 17, tu trzecia strona medalu w Trójce, ale się wraca przy takiej muzyce, prawda? No, chyba że w koreczku, ale to kto poradzi. Proszę Państwa, siatkarze zebrali się na zgrupowaniu w Spale, tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że zgrupowali się w Spale i trenują. I bawią się trochę, będąc tam w Spale na spotkaniu z nimi. Miałem okazję porozmawiać z trenerem Witalem Heinenem. Zapytałem go, jak czuje się po tym dziwnym czasie wyłączenia, osamotnienia, czasie zarazy, która przecież na dobrą sprawę jeszcze się nie skończyła. I think that we have two aspects. You have the general, I think it's a very hard and difficult times for so many people in all the world. Mamy kilka aspektów tej sprawy, nie można generalizować. To bardzo ciężki i trudny czas dla wielu osób na całym świecie. To jedno. A drugie to, że dla mnie osobiście to był czas, żeby pomyśleć, wyciągnąć wnioski po tym wszystkim, co się wydarzyło za mną. Przecież dość burzliwy okres, no a działo się dużo. Ten czas dał mi dużo wewnętrznego spokoju i w tej chwili czuję się naprawdę dobrze. Panie trenerze, kiedy zorientował się pan, że z igrzysk nici, że w tym roku raczej ze sportem nie będzie po drodze, że wszystko stanie i że nic nie będzie się działo? Kiedy to było? Dość szybko zorientowałem się, że to sprawa globalna, że koronawirus to poważna rzecz i igrzysk nie będzie. Ale gdyby zapadły decyzje, że igrzysk nie będzie, to byłoby naprawdę ciężkie, bo przecież mamy misję do wypełnienia. Ale skoro decyzja jest tylko taka, że igrzyska zostają przełożone, to nie ma wielkiego problemu. Jakie są natomiast konsekwencje tego, że igrzyska się nie odbędą w tym roku? Konsekwencje dla nas. Czy dla nas to gorzej, czy lepiej niż dla innych? Czy może tak samo? Polska przecież ostatnimi laty była w ścisłej czołówce. I don't see any problem. I only see advantages. Nie widzę żadnego problemu, żadnych problemów. Same plusy widzę. Nie mamy bardzo zaawansowanych wiekiem siatkarzy, którzy mogliby nie dotrzymać do kolejnego turnieju. Piotr Nowakowski i Grzegorz Łomacz będą najstarsi, będą mieli po 33 lata, więc będą w najlepszym możliwym momencie, więc z wiekiem nie mamy żadnych problemów. Mieliśmy mały problem z Mateuszem Bieńkiem, a raczej z jego kolanem, ale właśnie był czas, żeby ten problem rozwiązać. Tak więc szanse, że będziemy bardzo dobrze w tym roku były, ale są realne szanse, że w przyszłym roku po prostu będziemy jeszcze mocniejsi. Raczej więc widzę same plusy. A sądzi pan, że igrzyska za rok w ogóle się odbędą? Sądzę, że tak. Kiedy patrzy się na ewolucję, jaka dokonała się w ostatnich tygodniach, to jestem optymistą. Grają już piłkarze, tenisiści, ruszają rozgrywki. Myślę, że na przestrzeni roku nie powinno być żadnych problemów z przeprowadzeniem igrzysk. Ale wie pan, jak zakończyły się turnieje tenisowe w Serbii. Sporo chorych po tym było. No tak, ale to chyba inna historia. Jeżeli w kraju, który jest w środku pandemii, dopuszcza się spotkanie 10 tysięcy osób na trybunach, to konsekwencje łatwo przewidzieć. Igrzyska na pewno będą bardzo rozważnie planowane. Nie będzie pewnie publiczności w komplecie, nie wiem jak będzie z dostępem kibiców, ale nie mam wątpliwości, że igrzyska się odbędą. Panie trenerze, proszę powiedzieć w kilku słowach, czym się tam w Spale zajmujecie, nad czym pracujecie, bo chyba nie jest łatwe pracować, trenować, jak na horyzoncie nie ma żadnego ważnego wydarzenia. What we are doing is here is building a team. To, co tutaj robimy, mogę nazwać budowaniem zespołu. Do tego nie potrzeba ważnych wydarzeń. Potrzebni są zawodnicy, którzy wiedzą, po co są w danym miejscu i co chcą osiągnąć. I myślę, że robimy absolutnie wzorcowo wszystko. Zespół się konsoliduje i to nam się może przydać w trudnych momentach w przyszłym roku. Could help us in difficult moments next year. Tyle Vital Heinen. Zawodnicy są w dobrych humorach. Niektórzy mają ciekawe przemyślenia po miesiącach niegrania w siatkówkę, ale o tym za chwilę. Wracamy po muzyce. This one you might be remember. Let's go. ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To trzecia strona medalu, nasz telefon 22,7 trójek. Adam Leńczyk się kłania z Wrocławia. Oczywiście dzwonię w sprawie meczu na wodzie z 1974 roku. Jak już z radia usłyszałem, ktoś mnie uprzedził. Ale miałem wtedy 8 lat i mecz pamiętam jak dzisiaj. No, czekamy na inne wspomnienia z tego meczu. Przypomnijmy, to było 46 lat temu. I dwa dni. Ja wtedy nawet chyba w planach nie byłem, ale też jakoś te wspomnienia przeszły z ojca na mnie i jak żywo widzę te obrazki z tymi walcami, jak wytaczano wodę w taczkach. Bo tego się nie zapomina. Więc prosimy o Państwa telefony, nie tylko w sprawie meczu na wodzie 22 i 7 trójek, a my wracamy do tematu siatkarskiego. Na zgrupowaniu w Spale. Miałem okazję rozmawiać z Karolem Kłosem. To zgrupowanie jest dziwne, bo nie następuje po nim żadna ważna impreza. Jest też dziwne z tego powodu, że trener Wittelheinen kazał naszym zawodnikom wymyślić sobie samemu, jakie chcieliby zgrupowanie. Jak na to zareagowali? Po co jest potrzebny nam trener? Bo szybko się ogarnęliśmy i plan został ułożony w dosyć szybkim tempie, myślę. 30 minut i było wszystko jasne, rozpisane. I trener musiał się z tym planem zgodzić. Myślałam, że... Trener chyba wziął sobie za punkt honoru, że nic nie skreśli, zgodził się z tym planem, powiedział, że jest bardzo, bardzo w porządku i bardzo mu się podoba. Ewentualnie możemy tylko my dopisać jakieś tam indywidualne treningi na dole kartki. Na każdy dzień jest kartka osobna. Po prostu możemy się wpisać, jeżeli mamy ochotę zrobić coś więcej. Czym plan ustalony przez was różni się od zwykłego planu zgrupowania, no bo mieliście pole do popisu i do inwencji. Mieliśmy pole do popisu, ale też mieliśmy puzzle, z których musieliśmy układać, tak? Były jakieś tam literki, które oznaczały po prostu jakieś tam odpowiednie treningi, czy jakieś tam wspólne akcje i musieliśmy się tym posługiwać, więc to też nie było tak, że po prostu coś sam sobie z głowy wymyśliliśmy i stwierdziliśmy, że będziemy grać w piłkę nożną, bo to nie o to w tym chodzi i on stosunkowo myślę, że dużo się nie różni od takiego trenowania i treningów, które ustalał Vital. Sami się wrzuciliśmy na minę, bo chcieliśmy pograć w plażówkę i graliśmy 2 dni pod rząd w plażówkę. Zresztą było widać na naszych zdjęciach, kto ten turniej, 2 takie turnieje zagraliśmy i to naprawdę dało w kość. Ale była dobra zabawa i dla nas to jest coś innego, nie tylko hala, ale też pod gołym niebem dopisała pogoda, więc z uśmiechami na ustach graliśmy. Z uśmiechami i trochę z przymrużeniem oka, no bo wiadomo, że takie zgrupowanie chyba, domyślam się, że trochę inaczej się w nim uczestniczy, skoro wiadomo, że tak na dobrą sprawę przygotowujecie się, no nie przygotowujecie się w zasadzie do czegoś wielkiego, do czego byliście przyzwyczajeni ostatnio. No ja myślę, że to jest bardziej taki rozruch i restart po tak długiej przerwie, bo nie wszyscy mieli możliwość gdzieś tam trenowania w domu, w jakichś miejscach, czy na powietrzu gdzieś tak. No, piłki myślę, że nikt za bardzo nie dotykał, po prostu nie można było i nie było jak. To jest na pewno dobry restart i wszyscy już też patrzą na pewno na sezon klubowy. Im wcześniej zaczęliśmy, tym lepiej będziemy się po prostu prezentować w klubie i tym mniej myślę też kontuzji będzie, bo to było chyba najważniejsze, żeby po 3 miesiącach przerwy nie wejść tak na hura i sobie nie zrobić krzywdy i właśnie myślę, że w tym bardzo pomagają te zgrupowania, pomaga to zgrupowanie. Jak wróci sezon reprezentacyjny i sezon klubowy, no to wróci taka normalna siatkówka, natomiast w tym czasie, który był, odkryliście, czy ty odkryłeś, Karol, ile jest niesiatkówki w Karolu? Tak, bardzo dużo i odkryłem też to, że jestem w stanie żyć bez siatkówki i nawet przez te 3 miesiące jakoś zbytnio nie myślałem o tym, co jak robić, żeby być lepszym, tylko po prostu głowa odpoczywała i skupiałem się na tym też, co w sumie Karol może robić i co chciałby robić jak skończy grać w siatkówkę, no bo to już jak trzeba zajrzeć w PESEL i jednak no jestem tutaj jednym ze starszych w tej ekipie i powoli też myślę, co można robić po graniu w siatkówkę. No i do jakich wniosków doszedłeś? Doszedłem do wniosku, że chyba sobie poradzę. Naprawdę, pomysłów było bardzo dużo, tylko teraz kwestia, w co chcę iść i co będę chciał robić, co będzie mnie cieszyć po graniu w siatkówkę. Nie będę zdradzał szczegółów, ale kilka pomysłów, gdzieś tam było dużo czasu, żeby je przemyśleć. Na razie takie same plusy w plusach, bo to tak jakby się pojechało do Tajlandii i 3 miesiące nic nie robiło na plaży. No jest fajne, tyle że przez 3 miesiące, przez 3 lata już niekoniecznie, ale był dobry czas na pomysł. Był dobry czas na pomysły, a przede wszystkim był dobry czas, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie odpocząć, bo już też czułem trochę w nogach ten sezon reprezentacyjny zeszłoroczny. Ten sezon, od razu wjechaliśmy w sezon klubowy i gdzieś tam tego paliwa brakowało. Nie powiem, że się ucieszyłem, bo na pewno się nie ucieszyłem i chciałbym, żeby było normalniej, żeby reprezentacja w tym roku poleciała na igrzyska i walczyła o medal. Ale ja raczej jestem człowiekiem takim, który szuka pozytywów, a nie płacze nad tym, co złego się dzieje i dlaczego się dzieje i dlaczego akurat się dzieje mnie, więc naprawdę kreatywnie, myślę, spędziłem ten czas na rozmowach też z kolegami, gdzieś tam podcasty uruchomiłem i tak dalej, i tak dalej. Pozytywny człowiek, pozytywna energia, podcasty i mnóstwo innych pomysłów. Może Państwo mają jakieś pomysły na przyszłość dla Karola Kłosa? Oczywiście, oby jeszcze jak najdłużej grał w siatkówkę, ale przecież kiedyś skończy. 22 i 7 trójek, czekamy na telefony, nie tylko w tej sprawie. A teraz, no, piosenka Apel. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Od 4 minut trwamy przy Piast Gliwice kontra Śląsk Wrocław. Oczywiście jest 0-0, a na naszych łączach były reprezentant Polski, ekspert TVP Sebastian Mila. Witam cię. Witam serdecznie. Sebastian, to na początku zacznijmy od tego, co było wczoraj. Lech Poznań podejmował Legię Warszawa. Legia miała szansę na mistrzowski tytuł. Wystarczył jeden punkt. Nie udało się. To kiedy twoim zdaniem Legia przypieczętuje to mistrzostwo? No tak, tutaj już jakby większych złudzeń nie daje rywalom, ze względu na to rzeczywiście, że Legia, pomimo tego, że wczoraj rzeczywiście zagrała nie najlepsze spotkania, ale przede wszystkim Lech zagrał bardzo, bardzo dobrze, to tych szans na zdobycie tego mistrzostwa Legia ma jeszcze sporo, ale też nie możemy zapomnieć o tym, że ona po prostu najzwyczajniej w tym sezonie grała najlepiej ze wszystkich. Co ci się najbardziej podobało wczoraj? Gra młodzieżowców Lecha, czy no co? No dokładnie, młodzieżowców, ale ta gra młodzieżowców mi się podoba już od dłuższego czasu. Generalnie mam wrażenie, że Lech Poznań poszedł bardzo dobrą drogą, bo ma młodych piłkarzy, do tego dorzucone są doświadczeni obcokrajowcy, którzy też dają jakość, to jest fajna mieszanka i mam wrażenie, że Lech zdobył właśnie taką swoją tożsamość, ustabilizował skład. Ale nie masz trochę takiego wrażenia, że my co sezon mówimy tak samo o Lechu Poznań, że są bardzo fajni młodzieżowcy, doświadczeni piłkarze z zagranicy, ale no wciąż nie mogą przebić tego szklanego sufitu? Ja takiego czegoś wcześniej nie dostrzegałem akurat. Nie widziałem tej drużyny tak dobrej jak w tym sezonie. Przede wszystkim tych młodych piłkarzy, pamiętajmy o tym, że oni dojrzewają i to teraz pokazują, że ta dojrzałość wychodzi teraz przed nasze oczy i widać, że Jóźwiak to już nie jest piłkarz traktowany jako młodzieżowiec. Gumnego też już jako młodzieżowca nie możemy traktować, pomimo tego, że mają akurat status młodzieżowca, to tak na teraz to akurat grają już jak doświadczeni piłkarze, już tacy, którzy za chwilę mają wyjechać. Powiedz jeszcze, skąd twoim zdaniem to rozluźnienie w piłkarzach Legii? Nie mogą wygrać od 3 meczów. Czy już są pewni tego tytułu, bo no wystarczy im jeden punkt? No tak, rzeczywiście. No tutaj zawsze pod koniec sezonu się wkrada jakaś nerwowość, zawsze się wkrada już taka większa kalkulacja, że ten styl trochę schodzi na boczny tor i każdy chce po prostu zacząć punktować. Legia też z tego chce. Oczywiście ma świadomość tego, że ta przewaga jest naprawdę spora. Nie sądzę, żeby tutaj można było to zaprzepaścić, jak to było w poprzednim sezonie, bo też Legia może nie miała aż takiej przewagi, ale jednak mimo wszystko była drużyną, która też wiodła prym w Ekstraklasie. Tak teraz uważam, że po prostu to jest kwestia czasu, kiedy skoczą, wygrają spotkanie i wszystko wskazuje na to, że to będzie w najbliższą sobotę. Sobotę z Krakowią. Teraz właśnie trudny tydzień, bo będzie Puchar i Liga. Rozumiem, że twoim zdaniem z Krakowią już wszystko będzie pozamiatane. W tabeli Legia jest na pierwszym miejscu, na drugim Lech. O trzecie miejsce walczy w tej chwili Piast Gliwice za Śląskiem Wrocław. Nie wiem, czy oglądasz, ale Płacheta strzelił gola, ale no został nieuznany, bo był spalony. Wiadomo, że twoje serce bije po stronie drużyny z Wrocławia, ale zaskakuje cię tak wysokie miejsce Śląska? Zaskakuje mnie. Przede wszystkim zaskakuje mnie to, że drużyna zaczęła w ostatnim czasie grać naprawdę dobrze, bo początkowe te mecze rzeczywiście punktowało, ale co do gry można było mieć zastrzeżenia. Tak teraz do punktowania dorzucili też naprawdę bardzo przyzwoitą grę. Fajnie budowana drużyna, też budowana troszeczkę w inny sposób, choćby jak Lech, bo tam wiadomo z akademii dochodzą piłkarze. Tutaj za to Darek Sztylka, dyrektor sportowy, zaczął poszukiwać troszeczkę piłkarzy na zaplecze Ekstraklasy. Dorzucił do tego też piłkarzy taki jak Krzysiu Mączyński, który prowadzi to w środku pola. Dzisiaj go oczywiście nie widzimy, bo pauzuje, ale rzeczywiście to jest reżyser tej drużyny. I widać, że ta stabilizacja, do tego dodajemy jeszcze, uważam, że do bardzo dobrego trenera, jakim jest trener Lawiczka i jest ten Śląsk poukładany. I na koniec, już kończąc, dół tabeli. ŁKS spadł, w piątek do tego grona dołączyła Korona Kielce. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie w pierwszej lidze zagra też Arka Gdynia. To chyba pokazuje, że spadają drużyny nie tyle najgorsze piłkarsko, ale też chyba najgorzej zarządzane. Jeśli chodzi o koronę Kielce, to absolutnie to już widzieliśmy to nie tylko w tym sezonie, ale poprzednie sezony też nie było to dobrze zarządzona drużyna. To też nie byli ściągani piłkarze, którzy dawali coś tej ekstraklasie, dawali przede wszystkim Koronie. Dużo obcokrajowców, przecież na przestrzeni paru lat rzeczywiście tych obcokrajowców bardzo dużo się Jukić, Hurley, Arveladze, Bramford, tak. Dokładnie tak, że to było multum. Rzeczywiście LKS uszedł inną drogą. Tutaj rzeczywiście dyrektor Przytuła chyba nie odrobił pracy domowej, jeśli chodzi o awans do ekstraklasy, i tutaj troszeczkę rzeczywiście się przysnęli w okienku transferowym, później się posiłkowali w przerwie zimowej, żeby dorzucić nowej świeżości i poszukać jakości przede wszystkim drużynie, ale to było za mało, jeśli chodzi o ekstraklasę, ale liczę na to, że UKS wróci, bo akurat ten klub wydaje się, że absolutnie musi grać w ekstraklasie. Super. Sebastian, bardzo ci dziękujemy. Oglądamy tutaj Piasta ze Śląskiem Wrocław. Na razie jest 0-0, więc spokojnie czekamy na pierwsze gole. Tymczasem bardzo ci dziękujemy. Sebastian Mila, były reprezentant Polski, ekspert TVP Sport. A za moment już przyspieszymy, i to naprawdę przyspieszymy poważnie. I let it fall. autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Wieczór koncertowy w Trójce. Tuż po 19:00 Krzysztof Zalewski w hołdzie Czesławowi Niemenowi, czyli Zalewski śpiewa Niemena, w 80. rocznicę jego urodzin. Pamiętny występ z lutego zeszłego roku. Dziwny jest ten świat. A tuż po 23:00 posłuchamy koncertu zespołu Jam, który w 2014 roku świętował w Trójkowym Studiu swoje 35-lecie. Nie stać mnie na więcej niż na parę pustych słów. Do usłyszenia już dziś wieczorem. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce, w trzeciej stronie medalu, obiecywaliśmy, że przyspieszymy i przyspieszamy. Kibice zawrotnych prędkości w końcu doczekali się. Wystartowała Formuła 1, a za nami już Grand Prix Austrii. W perspektywie kolejne wyścigi. Tyle, że wkrótce do rywalizacji wróci jeszcze jedna formuła. I nie mamy to na myśli Formuła 2 czy 3. O co chodzi? Sprawę przybliży Mateusz Fusiarz. Mamy formuły na kołach, na torach. Od lat z rywalizacją w królewskiej kategorii kojarzony jest Robert Kubica. Nie wszyscy jednak wiedzą, że inny Polak robi zamieszanie w innej formule. Czy słyszeli Państwo kiedyś o Formule 1 H2O? It's the second round of the 2019 UIM Formula One World Championship at the 18th Grand Prix of Portugal. I właśnie w Portimao, w Portugalii, na przełomie września i października ma rozpocząć się nowy sezon tej bardzo widowiskowej, choć mimo wszystko niszowej dyscypliny. Czym w ogóle jest F1 H2O? To wyścigi bardzo, bardzo szybkich łódek. Do setki rozpędzają się w 2 sekundy, bez problemu osiągają prędkości powyżej 200 km na godzinę, a rekord świata to nawet 250 km na godzinę. No i brzmią fantastycznie. Polskim rodzynkiem w tej bądź co bądź prestiżowej odmianie sportów motorowodnych jest Bartek Marszałek, syn legendarnego Waldemara Marszałka, 6-krotnego mistrza świata i 4-krotnego mistrza Europy w zawodach motorowodnych. Jak przyznaje Bartek, nie prędkości w F1 H2O są najbardziej niezwykłe. Tu najbardziej imponujące zwrotność tych maszyn. To jest cała magia, bo te łodzie fruną nad wodą. W przeciwieństwie do auta, ja mogę tym pojazdem wtopić się w powierzchnię, w którą jadę. Także tutaj z tą wodą wchodzisz pewnego rodzaju taką symbiozy i oczywiście to jest fajne, bo można tak zakręcić, ale też trzeba bardzo, bardzo szanować tą wodę, no bo ona żyje. Tą wodę musisz czytać, rozumieć i współpracować z nią. Kiedyś też tata mi to mówił, nie możesz z tą łódką walczyć, a tata to ujął najładniej. Jak chcesz być dobry, nie możesz tej łodzi przeszkadzać płynąć. Zdecydowanie na przestrzeni lat Bartek Marszałek nie przeszkadzał swoim łódkom. Można by raczej użyć stwierdzenia, że to los nie sprzyjał jemu. Polak startuje w serii od 2011 roku, ale możliwości rozwoju w kwestii treningów nie miał w Polsce praktycznie żadnej. Mimo to w zeszłym roku zajął 5. miejsce w klasyfikacji generalnej na 20 zawodników, a sezon zakończył najniższym stopniem podium w Szardży. Teraz w kwestii treningów ma się nieco pozmieniać. Dla mnie to jest sufit, a dla konkurentów podłoga. Do tej pory moi rywale w ciągu jednego weekendu jeździli więcej niż ja przez rok takim bolidem, a i tak na to podium no, wjechałem i wreszcie tutaj no, wody Zalewu Zegrzyńskiego, te śmigiełka Formuły 1, zamierzam, żeby regularnie cięły tą taflę wody i będziemy to wszystko udoskonalać. Wiem, nad czym pracować, żeby było jeszcze lepiej i pokornie zabieram się za to. Moim marzeniem jest to, żeby zdrowie było, bo pasja jest, zapał jest. Pracujemy intensywnie, ta garstka ludzi na pomoście za mną to jest cenniejsza niż w tych teamach Abu Dhabi czy Victory Dubai. Dziesiątki tych ludzi. Tam te chłopy moje to są jak niedźwiedzie. Dzień, noc, nawet 3 noce teraz mamy za sobą takie nie za bardzo przespane, ale się nie dajemy. Nowe możliwości da współpraca z Orlenem. Bartek Marszałek dołączył do szerokiego teamu sportowców koncernu. Ciekawie zatem zapowiada się sezon, przed którym Bartek w końcu będzie miał szansę potrenować. Poza Portimao przystanki F1 H2O zapowiadane są także w Indiach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Organizatorzy ponoć pracują także nad zawodami w Chinach. Wiele osób przyznaje, że takie zawody sprawdziłyby się także w Polsce. F1 H2O to królowa motorsportu. Tych wód wewnętrznych to są właśnie rzeki, jeziora, zatoki też często. Także w Polsce jest wiele pięknych miejsc, gdzie w jakichś kolejnych planach realizacji tych moich marzeń, no może do tych marzeń dorzucę Grand Prix Polski. O, niech będzie. Kto wie, może w kwestii F1 H2O w 2021 roku doczekamy się Grand Prix Polski. Formuła 1 na kołach raczej nad Wisłę w najbliższych latach nie zawita. Czemu by nie dać szansy jej wodnej odmianie? brzmi dobrze, wygląda jeszcze lepiej. Czekamy na najnowsze informacje, trzymamy rękę na pulsie. A Bartłomiej Marszałek powinien śpiewać razem z zespołem Queen. Don't stop me now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Zacięty mecz we Wrocławiu. Żużlowcy Sparty Wrocław po 11 biegach przegrywają z Falubazem Zielona Góra, ale tylko 32-34. A motoryzacyjna sportowa informacja dnia to ta, że Finn Valtteri Bottas z Mercedesa wygrał na torze Spielberg wyścig o Grand Prix Austrii. Pierwszą rundę mistrzostw świata, a drugie miejsce zajął reprezentant Monako Charles Leclerc, a trzeci był Brytyjczyk Lando Norris. A teraz już Stany Zjednoczone, bo tam nie milknął echa ostatnich protestów, do których na tle rasowym doszło w całym kraju. Mają one także przełożenie na sport. Drużyny stoją w obliczu zmian nazwy klubu. Najwięcej w tym przypadku mówi się o zespole futbolu amerykańskiego ze stolicy Washington Redskins. Dlaczego? O tym już Jan Pachlowski. Sprawa związana z Washington Redskins ciągnie się tak naprawdę od trzech dekad, ale teraz ponownie i to ze zdwojoną siłą wróciła na wokandę. Cofnijmy się jednak do 1992 roku. Wtedy to grupa Indian postulowała o zmianę nazwy, gdyż uważali oni, że dlatego środowisko jest obraźliwa. Sprawa trafiła przed sąd, ale pozew ostatecznie został oddalony. Problem powrócił 6 lat temu. Sprawą zajęli się kongresmeni i wysłali do władz NFL specjalny list. Redskins szybko jednak złożyli odwołanie, ponieważ wszystko mogło kosztować drużynę miliony dolarów. W 2014 roku, zdaniem właściciela zespołu, miliardera Daniela Sindlera, większość Indian nie miała nic przeciwko funkcjonującej nazwie, ale na wszelki wypadek założył na ich rzecz fundację i obiecał im zakup indiańskiej kukurydzy na popcorn sprzedawany podczas meczów. Jednak później amerykański urząd patentowy uznał nazwę czerwonoskórzy za dyskryminującą, potem jednak wszystko toczyło się swoją drogą, trochę nawet zapomniano o tym problemie, jednak do teraz. Być może już w najbliższym sezonie klub ze stolicy Stanów Zjednoczonych będzie musiał zmienić nazwę. W tej chwili poddawany jest olbrzymiej presji społecznej w świetle ostatnich protestów przeciwko niesprawiedliwości rasowej i brutalności policji. Co ciekawe, w 2014 roku jeden z odcinków bardzo popularnej kreskówki South Park poświęcono tej właśnie sprawie. Proud owner of the Washington Redskins football team. In the name of decency, my name is Dan Snyder. Proud owner of the Washington Redskins football team. In the name of decency, I am asking that you please stop using the name Washington Redskins to refer to your company. Temat nie schodzi z czołówek najważniejszych amerykańskich mediów. The football team rethinking its image, the Washington Redskins moving toward changing its controversial name after renewed pressure. This is a great franchise. To jest nasza wizytówka, część historii Waszyngtonu, ale klub zasługuje na nazwę, która odzwierciedla także nasze uczucia, które kierujemy w stronę zespołu. Mówi burmistrz stolicy USA Muriel Boswell. Przez ostatnie lata szefowie Redskins opierali się naciskom, aby zmienić nazwę. W świetle jednak ostatnich wydarzeń zmieniono nastawienie. Klub wydał specjalne oświadczenie. W świetle ostatnich wydarzeń oraz słuchając głosów docierających z naszego środowiska, będziemy pracować nad zmianą nazwy. Rozpoczynamy zatem dyskusję na ten temat z ligą NFL, brzmi komunikat. Takiego postępowania zażądali trzej najwięksi sponsorzy klubu, grożąc wycofaniem pieniędzy. Mowa tutaj o firmie Nike, Pepsi oraz FedEx. Jeżeli trzech głównych sponsorów drużyny zaczyna stawiać warunki dotyczące nazwy klubu, to zmiany muszą nadejść, komentuje specjalista od futbolu amerykańskiego dziennikarz ESPN Adam Schefter. Już ruszyła giełda nazw dla klubu ze stolicy Waszyngtonu. W tej chwili faworytem ma być Washington Warriors, czyli wojownicy z Waszyngtonu. Presja wywierana na Redskins skłoniła z kolei do refleksji nad nazwą drużynę baseballową z MLB Cleveland Indians ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. Sam przyznasz, że ktoś, kto interesuje się sportem i mieszka w Stanach Zjednoczonych, to ma tam taką kopalnię tematów i to wydarzeń, prawda, że hej. To prawda. Proszę Państwa, Iga Świątek z kompletem zwycięstw wygrała pokazowy turniej na kortach ziemnych w Montre. W dzisiejszym finale nasza tenisistka pewnie pokonała Szwajcarkę Golubic 6-2, 6-2. Zatem popandemiczny sezon dla 19-letniej tenisistki z Warszawy zaczyna się bardzo, bardzo obiecująco. A na piłkarskich stadionach bez goli, zarówno jeśli chodzi o Liverpool z Aston Villa, jak i o Piast Gliwice, Śląsk Wrocław. Dziękujemy za pierwszą godzinę trzeciej strony medalu i proszę z nami zostać. Czas na herbatę, na coś zimnego, przygotować sobie do picia i proszę spędzić z nami drugą godzinę. Wracamy tuż po 18.00.